Oh yeah. Oh yeah. Check it out. Check it out. On the floor. Let's rock. संग दिल लग गया तेरे संग इश्क है यार।